بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قالوا من بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وأمروا أكثر مما عملوا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا من شركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخر فأولئك في الأعذاب محضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وللحمد في السماوات والأرض وعرشهم وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موته وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك آيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ملك السماوات والأرض كله قانت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورت روم مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے درشم پزد سورت عنکبوت نا نازل لے او نزول کے سلور اتیا پزد سورت انشقاق نا دے ربط او مناسبت سورت روم نا مخی سرا ارکلا چو سورت عنکبوت کے ترغیب و قرآن کریم تا او تسلیو حضرت تا سورت روم کی زیر ورکی مومنان و تازک متصل لولو یا سورت عنکبوت کی ابتلاء دا مومنان و ذکر شوا سورت روم کی زیر ورکی مومنان و تا پزن مصیبت نام چه کامیابی بستا سوئی خو مصیبت دا برداشت کے یا سورت عنکبوت کی امتحانات پا مومنان و ذکر کلو نو سورت روم کی اغا مسئلہ دا توحید ذکر کے چپاغ امتحانات راضی اغم لگو رہے افیم یا سورت عنکبوت کی ذکر کلا چھ مومنان میں اخلاص کلا و ظالمان میں تباہ کلا نو سورت روم کی دائرے تفصیل کے حضر کے متصل لوڑا یا سورت عنکبوت شروع کرے او پجاد او ختم کرے او پجاد باندے نو سورت شروع کا سورت روم پر نصرت دا مومنانو باندے چی جاد ستا سکار دے او انداد زما کار دے یا سورت عنکبوت کی دلائل ذکر شیو پا توحید باندے نو سورت روم کی داغے تفصیل کے اولم یسیرو فی الارض دارنگ امتیازات سورت روم سورت ممتاز او جدا دے پا مابین دو دو لفظو دخز و دخاون مودتم و رحمہ دارنگی صورت ممتاز دے جدا دے په بیان د پیدائش دے انسان دا کمزوری شینا دارنگی صورت ممتاز دے ځان له شریک نغوره کې او مال شریک جوړه ضرب لكم مثلا دارنگی پاغه پینزو منزونو باندې په دې الفاظو سره فسبحان الله حين ترسوم دارنگی په لفظ دروم باندې نورن کنو جو آدی دی امتیازاتو سورت روم مقصد و خلاصا سورت کی بشارت دی مومنانو تا او پیس بعد توحید بانی دلائل اقلیه دی اولس زیاد دلائل اقلیه پیس بعد توحید بانی خی دی سورت کی الف لام میم غلبت الروم یادنا لرد وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله پوی پمانا دیورو پمراغ پل سلام غلبت الروم کمزور کلی جرومیان روم دلوا دا قیسر پروم کی فیادنا لرد پاغ نزدیز مکا مکی مکرمی تا عربو تا پپولو آگئی رومیان وهم من بعد غلبهم سيغلبون ازر او دیبا د رومیان با پس د کمزورتیانا سيغلبون زده دی بزور ورشی پچل کلونو کی اللہ لا اختیار من قبل پو خواه من بعد د نبی علیه الصلاة والسلام پاتم یا پلسم کار د نبوت بانده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکم مکرمه کې نبوت هغه ته ملاو شو د نبوت ها اتلس کال شو او په دا وخت کې د دوو قومونو جنگو ډیر زور ورو یو قیصر او بل کسرا د کسرا لاندې مشرقی دنیا وا او قیصر لاندې مغربي دنیا وا چونکه قیصر اهلی کتابو تابعدار د انجیلو او کسرا د کتاب والنو پاغه جنگ کی کسرا زور ور شو په قیصر باندې داغه هداول خلافه باندې چاملو وکلا قیصر گرفتار کو داغه خلافه کې اواغه بندي کو چاپیرا د کسرا فوجنا د قسم نه چاپیرو شو آغه په خپل کله کې نظر بند کړو پینځو سلو کال پورې نظر بندو چاغه پاکم ها پاغم نک په حمله زور ور شو کسرا په کسر باندې چونګه کتاب والو روز مکه کفار مشرکین خوشاله شو وې څنګه چې کسرا په کسر په کتاب والو زور ور شو منګم په نبی علیہ السلام چې د کتاب خواندان نو په زور ورشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابه سره ابو بکر صدیق دا خبره حضرت توکلہ چې هغه خوشاله دي کفار څنګه چرومیان کمزوري شو قیصر والا ډلا نو دارنګي چې هغه د کتاب والو نو صحابه به هم کمزوري شي او نبی علیہ السلام په هغه زور ورشو الله دا آیاتنا په نبی علیہ الصلات والسلام راوړي ګل غلبت الروم فی ابن الاعظم پیغمبر دې دې نو خوشالي نن کرومیان کمزور شو قیصر غدلا چې د انجیل تابعدارو کا کمزور شو یو ټیم دا راتلو ولوي چې دا قیصر باندې عظیم فتح حاصل کی او کسرا چې کتاب والندی ناغیبا مجوس اغیبا کمزوری شی او دارن که تاسو بم زور اور شی دکا سنگ چه قیصر والا زور اور کی نبی علیہ السلام و سلام دا مکر الال مدنی منوری تا لنبے کالو دا حجرت دا نبی علیہ السلام یا لنبے ختم شی دا امروانو سلور پنزه کالا قیصر محاصرو کسرا محاصر کرو نو قیصروی یه رز با سو پور بندیوانیم د کسرا فوجنا د قسم نه چاپی رشو اغا با یرس بنکلو نا اغا کسرا تاوی چیزو تاثر روغ کول غالم هاوی تیگ دا روغ کون خود روغ بزماس شرطو نی نو قیصر او تو استاب سشرتونه وی زما شرطونه بدای چې سلور سوا اوهان ها د سونه تاغه د پاسه بکسای او هغه د سونه ډک مال راکه نو تا و پرېدم قیصر او تو ګینایس د نو پرېدم قیصر وی اهل کتاب چکم د انجیل تابعدار وی ډیر خلک وی زبا سلور سوا او خانو دا پاسا صندوقونا بی اتا سوا صندوقونا دکا سلور سوا او خان او پا ار یو اغبانی چد بود با صندوقی نصو صندوقان شو اتا سوا اتا سوا صندوقان بزرطانا دا سونے ڈک در کوم و خمارا لوگوں نے محلت راکا قیصر ارتا ہوئی وی زبا ملک دفینیری بار چار چار پیرا اغب ازرا کلاون خزانی بکسی بڑھ کی گئی و بیا بتانا ملائی گی آخو شالا شو دیرہ خلال دعا درو کو قیصر چه سلور سوا صندقان دا سجو کئی ات سوا چه پا ار یو صندق کی دو دو کسان مسلح راجی سرد اسلحے ات سوا صندقان تیار شو دا کسرا خلال کوئی فوجونا چه گینی دا صندقان او بکسه تیاری زمنګ د خزانو ته پاره دا به دکیږي زمنګ ملته برازي او دا پته نو چې دا صندقان تیاریږي په دې کې بعد دو دعا مسلح فوجونه زی او د کسرا په داو خلافه باندې به حمله کوي بکسه تیار شي او خان ها سرور سو او خان پار یو او دو دو بکسه او پار یو بکسه کې دو دو کسان مصالح دا کینول او پوخانو بانی بار شو نو دا سو سوا کسان شو شپار سوا کسان شو سلور سو خان پاری اوخ دو دو بکسے نو سو بکسے شوی ات سوا او پاری او بکسے کی دو دو مصالح نسو شو شپار سوا او یو بد اوخ محار نیولے نو سلور سوا شو حیوب دا عرو سر روانی و دا دوزر کسان خب باقی دا فوجو دی روان شو دا فوجانو نا مسلح دی چی باب شو نو دا دی ملتا چکم دا کسرا فوجو نا راغلو آغای خیال داو کنی زان سر یو کس بوزا کتا تکرانی سلندر روی یو کس زان سر بوزا یو آز رویش ا دغه په پاسه کې راځي چې سټ کی ا کو په وړاندې د دې خیال داو چې موږ لا خزانه لرو زموږ ملتا خوشاله او خان روان دي او پاره د پاسه صندوقان دي ډک چې دې د فوجونو نه پار شو او داغه د خلافه سره نږدې شو او خان یې چوکلو صندقان و کلاو کلو ناغین مسلح شپار سوا کسان رو تیدل او خان پزه پاتی شو او دو خان و کسانم شو دا دو زره کسان ریس اخپلا اسلاحا و دا کسرا پا دا خلافا ورلل او اغیو لیتزکر دا غف و جنو خود دلتا راغلو پا دای بانی قابیزو دا دای مشره محاصره کرو دا خلافا دا مجوسو دا کسرا خالیوا دلالن او نن یو خار سباب الخار بل سباب الخار ار سی ول لوټ ګټ ګټکل لتاړ ایکل اواغه خزانه چې کم د کسراوی اغه جمع کړی او پا بکسو کې واچول او خان او باندې پاد کړو اغه خپل ملکونو ترا شروع کړو دلته چې قیصر تا کسرا ته پته ورېږي چې ته دلته کې د قیصر باندې محاصره ظالما او ستا ملک دا خلافتو دا تباشوا فوجونا علم دی ارسی لطاقلا دیل دیل پریشانه یو دا غم سره سردخ پرو فوجونو نروان شو حیبت وارست دیرم حاچیر دا خپل ملک دفاع کوم خپل ملک پا زیب رو گولی و پا قیصر پسر آگلی آگه تا چپت گولی گیلا چه زمانگ مخل را روان دی فوجونا دا کسرا نا آگه بلا لارونی گولا پبل لار را تاو شو د کسرا خزانه امزان سر رولی ملک ملل تال کو دی چلال نو تاو خلافه بالکل خالی وا ایس پکینو تول گت لوتشو خزانه ختم شو ارس کلی روان شو ناغیل شکست ملاو شو ویا قیصر د قیصر هغه ملک عمران لار هغه پر یو د محاصره دا خپل ملک عمران لار دای لال خزانه میولې ورپسې په سوه پس بل حمله وکړه قیصر والو کسرای بالکل تباہ و برباد کو دا غی غفوجنا او د حضرت قران هغه ته اشاره کئ او پکم اورل چې د قیصر والو ها غلبه راغلی وا پاغ اورل په جنگی بدر کې د صحابه هم غلبه راغلی وا نو څنګه چې کتاب والا اگر رومیان قابل شو هغه ضرور شو نو په دا ورځ باندې کتاب والا چې د قران والا دی هغه ضرور شو په چا باندې په مشرکینو د مکه نو دو فتح شوی زکا اللہ وی ویوم ایزن یفرح المومنون پدارز خوشحالش مومنان ولی دو فتح راغلی وی یو فتحا دا جنگ بدر راغلی وی او بلا فتحا درومیان راغلی وی پاغا مجوس بانی پا کسرا بانی اغیط اشارہ کئی غلبت الروم فی ادن الارد کمزور اکلیش رومیان کسر والا ڈالا پاغا نزیز مکا مکی مکرمیتا وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دا رومیان پس غلبه رینا سرده دی با کمزوری شی دی با زورور شی نن کروم والا دلا قیصر کمزوری دی دی با زورور شی او آغی دا محاصر اخپلا ختمکلا دا اخپل مل دا دفاع دا پارا او چه مل ترالل ملکم تی ختم شیو خزانیم تی ختم شیوی او آغا درومیان و آغا ملکم تلاغ فی بیزی سنین پچنکلونو گی للہ الامر من قبلو اللہ لے اختیار دے پخواہ او من بعد و رسطو مقصد دارے سوگ دے پتے نخوش آلے گی چیزا ما فتح دا فتح کلا کلا ظاہر کی راشی خدا شکسوی فتح ربانی خوش آلشو مومنان پہ امداد دا اللہ او امداد کی اللہ دا اچھا چکوشی او دا اللہ دے ضرور و محربان اس بات دا آخرت کے وعدہ کری اللہ او خلاف نکی اللہ دا وعدہ اقبلے لیکن جا دخل کنے نبوئی گی اس بات توییر پوئی گی دا خلکم پا ظاہر جند دنیا پا ظاہر دا اگزا سنو لگو پا ظاہر جند دنیا سنگ خلق نبوئی گی وهمان الاخرت ام غافلون او دے پا آخرت بانی ام دینا خبر دو دنیا پا حالاتو سنگ خبر دی زان پورا کئی او دا آخر نا خبر دی دلیلی دی صورت کی اولس دلائل اقلیه ذکر کئی دا صورت مشابه دی صورت انعام سرا پا کسرت دا عدلو کی اولم یتفکرو فی انفسهم آیا دے سوچ نکئی پرو نقپلو کی پا چندی پیدا کری اللہ اسمان نوزم کی آواش و مابندری دوارو گری اللہ بلاق مگر دا پارا دا کارکولو دا اقم او دا پارا دا نیٹے مقرره چا اللہ اگر سیز دا خپل نیٹے دا پارا پیدا کرے او یقیناً جا دا خلقنا پا ملاقات دا خپل رب خامغا انکار کونگی دا دنیا یرا آئے دین اگر جی دنیا کی چوگوری سرنگش انجام دا کسانو چا مکر دینو ہوا پخانی سخدنا پا قوت کے آسار الارد او دا نخو نخانو نا پزمکه کې یاد اړولو د زمکه نام ساره یې سیرو په معنا د اړولو سره راځي تسیر الار وا مروا سم ما مروا او باد کړی وې د زمکه لرا زیاد نه چته یا باد دې لرا دې دورا باد نو کړې څنګه چا دې زمکه باد کړې جات عمر سرهم بن بینات راغلی دې تام بیا دې په دلایل باندې دے اللہ چا جاتے ہو کی پدے لیکن دے پا خلو زانو جاتے کئی بیاشو انجام عاقبتا خبر مقدم اصا اسوعا مبتدا اسم مؤخر بیاشو انجام دا کسانو چا شرک کرے اسوعا بد انجام دا شرک آگا بدوینو دا گناہ انجام بدوینو سرے گناہو نا کئی انجام بدوینو نقصانی وی دیو جناج تکذیب کو پایتن دا اللہ او دا ان پاوے بار ٹوکے کو لے بل دلیل اقلیم اللہ پیدا کئی مخلوق بے با واپس کدی مخلوق لرا بیا بحاد اللہ تا تاسو واپس کولی شین پاور چوبدی قیامت یبلس المجرمون نامید بش مجرمان نخپلو مدرگارانو نا چموخا کم مدرگاران نیولیو آغیخو منگل پلاس رانل ولم یکن لو من شرائکائن او نبوی دیلالا دبر خدارو دینا سو شفارسیان او شبرا کافر پبر خدارو خپلو بانده پا مدرگارانو چه دی دا اللہ سر بر خدار کریو انکار که انگی منکه کافر چه منکو شرک نو کریم من مخی دا مضمون بیان کریو چه کرا کرا با انکار کریو کرا با اقرار کریو چه منکو دستان شرک نو کری کلو منکو کاو خدا همانگ داره تعظیم کاو منکو دا شرک نکاو پاو رضی چه بدری قیامت پدا ورز بده یتفرقون بیل بیل شی جدا بشی آواز بوشی ومتازو یوم آیو المجرمون آچا کسانی چی مان رولو عملو کنی که دی با پا پا چوکی یخبرون خوشحال اکرشی دی با ایل که خوشحال شی و اما اللذین کفرو هرچا کسانی معمولی چو کفرو که و کذبو بیاتنا او تکذیبو که پایتون رو منگا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَمُلَاقَاتِ الْآخِرَةِ مَفْعُولَاءِ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ نُدَاكَ سَانْ بَي پَعَذَابِ كِي دَحَذِرِ قُرُشُونَ تَبَابَشِ جَهَنَمْ كِي بَعَذِرِشِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُمْسُونَ پَاكِرَ اللَّهَ لَا پَاكِرِ اللَّهَ فَسُبْحَانَ مَفْعُولُ فِعْلِ مَحْذُوفَ سَبِّحُوا سُبْحَانَ اللَّهِ پَاكِ بَيَانَ كِي پَاكِرَ اللَّهَ پَاوَ جَمَعَ خَامِشِ تُسْمِ تُنْسُون مَا سُتَن مَا خَام وَحِيْنَا تُجْبِعُون پا وقت سبا کے سارو مَا خَام دا اللہ پا ایک بیانویں اولا لرا حمدن دی برا وقتا او پا وقت مَا سُتَن کی وَحِيْنَا تُجْبِعُون او پا وقت مَا سُبِخِم کے پینز منزون دا دینا ثابتی گید منزون سار تُنْسُون نمورات مَا خَام و مَازِگر تُسْبِعُون سار عشیان ماسختن او تجرون ماس پیخیم نوبر جول حیاء بلدلیل اقلیم و باسی اللہ جنده دمان نام حی نمراد عالم مید نمراد جاہل مشرک یا حی نمخ منگویر منگ دے گن مانے کرے و باسی عالم دا جاہل نا و باسی معاہد دا مشرک نا او باسی مشرک دا معاہد نا او تا دا کیز مکا پسو چوالی دے نا کذالک تخرجون دارنگ با تاسو کرشی بیاد قبرنونا سنگ چی دا یو والا دا اوباسما دارنگ با تاسو بیا اوباسم دا قبرنونا منا خلقناکم وفی آنویدکم بل دلیل اقلی او بعد دن خدا اللہ نا دا اللہ پیوالی ان خلقکم من تراب داری چی پیدا کری تاسو پیدا کی دست تاسو دی دا خوری پیز بعد سلسلا بیانا گان تاسو بندگان تنتشرون گرزیدون کی خوریدون کی درازی بیا گرزی کلا یوجه کلا بندی بل دلیل او بازی دن خدا اللہ نا ان خلق لکم من انفسکم پیدا کردی تاسو دپارا دا جنس استاسو نا من انفسکم من جنسکم دا جنس استاسو نا ازواجن بی بیانی دا خلی دا جنس دا انسانیت نری کشی دا حیواناتو کیوی بیا بیو سر سکم آغاد کر سیزونه بدر اپر زول بیا حائل تسکونو دیده پارا چه سکونو کئی تازو آره سرا سکون او آرام ده پارا اللہ جن کری دستازو ده پارا پیدا کری سکون او ده آرام او دوی وجعال بینکم مودتم و رحمام او گرزولی دی پمینس تازو که دوستانو می ربانی یو خو آرام ده طول سرستلیشی لار شکورتا ده خوزو بچو سرا آرامو کی دویم حو جعلا بینکم مودتن و رحما مودتن سبب دو دوستانی دے خضا سبب دو دوست او دو محبت او دو پیار و رحما او دو میربانی دا دو لفظی ونی رو رو دو لفظی ذکر رو رو چه زمانی دو دی یو زمانه دا نوجوانی دا و بلا زمانه دا بودا والی دا ما شموالی که خلق وعده نکه و نوجوانی که گئی نو ما شموالی که نوجوانی که خضا او الک پیو بل باندې سوی پیار کئی مینہ کئی دا پیار او دو مینی دو لفت سیزوی پیو بل سخوا گیرے گی نیو بل لور کئی و یرا آسا چی نیو کوروالا میرے کوروالا میرے یرا کوروالا میرے دو کوروالا نیو بل دینو پیو بل کورا بادی موادتان حد دوستانا و رحما آج بیا بودھا شی پیو بل مہربان شی بیا وې زما بوډا له خله ژوند دی لري تاسو می ضرورت نشته بوډا ته بیا ناشته او بوډا وي وې زما بوډا ژوند دی لري بچو تاسو خو می خیال نه ساتین ګندو الله میری بوډا لري بیا بوډا بوډا ناشته یو په تذکرې یو بل سره کوي منګ دسیو او منګار شو داسیو داسیو بیا بوډا بوډا مهربان په بل باندې په نو جوانۍ کې محبت او پیار سره وی او بوداوالی کی بیا پیوب المہربانوی یا مودتن ہاں مانا گرزور دا اللہ پمینستازو کی مودتن جمع جمعوی ہاں وطیوی ذکر دا جمع دا محبت شیرے دا دا خون شیرے دا مزی شیرے او رحمہ او اولاد جمع دے وکن اولادن ملاو شو دوارا کارو شو خوانم ملاو شو بچیم ملاو شو سکونم ملاو شو خد کڑیر فیدی دی یو لتسکونو لیا سکون ملاو شو دویم مودتن جماع دوستانم ملاو شو ورحما اولادم ملاو شو صالحان بچی ان نفیزا لکل آیا نور مانین دی خدا در دیر دی ان نفیزا لکل آیا یقین پدې کې نور مفسرین عجبا چې تعبیرات د مودت او د رحمت کوي یقینا پدې کې خامخان دې فردا قوم چا سوچ کوي لپ مزه کوي ګړګړ کوي ومن آیاتی او باج ابن خدا الله نه د الله په یوالي خلق السماوات والارض پیدایي د اسمانو د زمکو اسمانونو او زمکه پیدا کړی دي دا دلایل دي د الله په یوالي اختلاف والسنتکم والوانکم او اختلاف دو جب استاذ سرے والوانکم در رنگون استاذ سرے جبو تا اوگو رکھنا جبو تا لیکن ما پرن ویلیو ترتا بعد خالق پیچاٹو ہوئے مونگو تا ترو ہوئے سو کو تا کاجی ہوئے سو کو تا اکا ہوئے سو کو تا ترو ہوئے دارچا سو کو تا امک ہوئے دارچا پل پل استلائی اختلاف ها لکه ما مخیا د چرګ بیان کړي ها چې ها فارسیبانو پنجابیو سندې په یو بل په زبان نه پویږي نو نه چې نه پویږي نو هغه ځکه زبان مې استعمال وړي را اورنګونه څوک یو شاندار ګور بلاک اسان ناشته ار یو ته چې ګوري نو بل د بل نسره متغیر دی یو شعر نه ټیک دا دوسترګي پوزا تندے شنڈے سیو شاندی خورنگونو تا گورا ساجی با قانون در بول عزت دے وقت لابو او دا چلار چا ماتاو سویلو حرمینو کی خب معلومات کی اچھا پوزی دا سی سوک دون ندی سوک دور دی سوک چھتر سی دی ہاں سوک سڑے و خز اتروے چا دا خزم کی نتو دا سرے دا سے ڈیزین کی دی ہاں او بارال باز دا سے تور دی تبی ویچی یا اللہ دا ستا مخلوق دے نو دا سے جسم تور دی کنن او باز دا سے خیستا دا سے مزیدار تبی ویچی اللہ دا ستا سنگ پیدا کری دی دا اللہ منتا غی دا وقت لافو السنتکم و الوانکم التا خم معلومی گلتا وڑی نمعلومی گی خم دا سے یو گلتا گولیو زبانویو پوئی گی نا والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ما سرا پہرم کی دائی کناس تو یوم الگرے درد میری سارے ہو میں کاش تو زمان پا زبان نپوئی گا زستا پا زبان نپوئی گا دادے انڈونیشیا والا ہو درد میری خالد نو آگا بیت کلاو کو ما تو صرف پاربے کسا خبرے کھولے ما بہتا آیاتون دو قرآن مقصد میں کسی صورت دو ہوئی ڈپ خوشحال شو بیرا سارا خبریں کہ نو بیائی لکسات یې شنو به کې کولاو کو هغه ځان سره خپله سيزونه پای کې وروړي سالو اگانه غوندې وي سنور سيزونه غوندې کې خو زمنګ دی غوندې کې الوانو غړو مړو کې هغه نور سيزونه کې س عجيبه دې زینو نور به بل سيز رواز بل سيز رواز راځل جوړه چوغړه ما باغه تا کتل می ګورا دا اوس ګورا دا سوګ مینا دا هو دا زبان بندې چلیږي نه ولا ينتلق لسانی مې زما مسلمان مینا خصوص ګو دا په زبان زنه پويګم دې زما په زبان نه پويږي دا سي الله زبان او جنت کې ور ټول زبان یوي جبد عربي بوي ها اختلاف وال سنتکم والوانکم ان فی ذالک خفان غیزه دیر ماهیرو بدا بچه پانگریزه ایگوی مارا کاش سو کن جو انگریزی که رسا شورو شو این نفی زبان انگریزی خزبان ده دکا پا دی دور که پا ارزه چیزه نو دا ارچا پا اصطلاح پا خبرو با پویگی بلن اقوامی زبان ننا اغا انگریزی کرده دره ده این نفی زاری که ما بودا سالک دیر آده بیونو پا را بای اغا پویده نا اغا انگریزی بیونو پانگریزی زن پویده ما ان نبی ذالک گرداغ خپل زبان بولو انډونیشیانو لکه زموږ خپل زبان پښتو ده ان نبی ذالک لات للعالمین یقینا پدې کې ساز مشان غیر پاک مخلوقات و من آیاتی منامکم باللیل و النهار بل دلیل عقلی او باز د نه خدا الله نه د الله په یوالی منامکم باللیل و النهار خوب تاسو دې د شپې او د ورځې د شپې سملا ټول شپه او درځه منامکم باللیل باز خلکو ځان لدا یا دلیل ګرځولې یا شپې راز آرام خشه دی قران کې الله نه وي منامکم باللیل و النهار خوب تاسو دې د شپې او درځه دا معنا نه ده چې د شپې او درځه خوبونه کوا منامکم باللیل و یقظکم بالنار یا و نشرکم بالنار خوب تاسو دې د شپې و النهار وَنَشْرُكُمْ بِالنَّارِ فِي النَّارِ او گردی دل استاسو دی وَيَخْزُكُمْ اویخی دل استاسو دی پا رسکے گرزا علم کوا محنت کوا لو بالی مگر دا چاہ سے فضل وقت تیرے قرآن زکا یا دو دنیا یا دو دنکار کوا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نو نگی وی ما دیر کتابو نا دیر پا روکت تیر جزا پارا چاہ دو کفر فتو رگم چاغه نو د دنیا کار کوي او نو د دین کوي خامخا یو کار کوا مشغوله یو کار سره بلا لوبالی مگر دا ما ډیر کوشش وکړ چې ما ته په دې فتوه ملاوي شي باج خدای کی وی هغه بالکل نو د دنیا کار کوي او نو د دین کار کوي الک چې ته ترې اسه تلوما کرا چې ترې وسره اسه تلوما اسه بچیا اسه صلات له چکر له دې ټول له پیدا چکر وي دي منامکم باللیل و النهار حضرت یحیی علیہ السلام سوې مخې سورت مریم کې موږ ویو معصوم معصوم ملګرو ماشومان او توې لبه کو وینا ها زه پیدا لو بولنه ما زالله خپل دین له پاره پیدا کړې ما نظر نظر دې هلبی دي گپ شپول دي چکر دي او د شپې خوبونه دي اشعار میں تا پون ویلو که نار کا صحون و غفلتن وقت غاوکم من فضلی او لطول ستاسو دی دا فضل دا اللہ ستاسو لطولی دا اللہ دا فضل نا فضل دا اللہ سرے صرف دنیا گٹھا دا دے بعض خلق دا فضل مانا دنیا اگلی او بل ارض ہے کہ دنیا اگورا لطول ستاسو دا خپل فضل لدی دنیا گٹھا فضل فضل اطلاق اکثر پا قرآن و پا دن کی گی وَيُوْتِي كُلْ لَذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي لازی کہنا وَكَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا فضل دیر دا آگر ہے تو ٹھیک دا کہا فضل اللہم انی اسألوکا من فضلک آو تا حدیث سروے قُنُ دا رَزِ کار کسبم کوا خور سرا کلکر دا قرآن دورم کوا وَنَّا وَبْتِغَاوْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ زمان دیر مرگری دی باقی دا گئی سرا دے درس کے منگ سرا ناز تے پلوی ہو تو فائز دی پا ڈیوٹو دی اوزان تا باقی دا درس آگئی لگئی آخر ڈیوٹیم تر سرا کے لرے لرے علاقوں پورے ہاں فوج کی دی پولیس کی دی نورو کی دی باقی دا منگ سرا رابطے گئی ها اواغه یوری بیا ته پوس کوي پاره دې چې دې دې باندې ز پوه نشم مقصد دې سو ها داسې خلک مشتا وقت راوکم من فضلی الکه دکان دې کولاو کو دکان کې ځان داسې زوله غوا نو دکان بم چره دکان کې بده خیر امرازي او قران بم زکه سمسلې خو با اوري شګو مسله واوري و یې بیا وې کدا خلک واوري بیا زما دکان نشريږي صدا د فلاني استاد درس دا دای کار دی ها دکان نو نبی الله شار کی وقت راوکم من فضلی ان فی ذلک لات لقوم يسمعون یقینا پدې کې ساز مشان نقید پادا قوم چاوري اوري نو هغه کې دلائل يسمعون ومن آیاتی او باز دې نه خدا الله نه د الله په یو علی یریکم البرقا خیت اوس تفلق پلو کو خوفن د پادا د یری د مسافر او تما او د تمید مقیم د باران چې مقیم وي باران بوشي مسافر ځان آبادو ته کی اور اوری د برنو بو تا دکې په دې باندې مکا پزو چوارې د دینایتین په دې کې ساز نشانګي د پالا قوم چې راتن نه کار اخلي نه هم دلیل اخلي بازو د نه خدا الله نه د الله په یوالي ان تقوم السما والارض او درې دل د اسمان او د زمکې دی بیا مری په حکم د الله زمکا ها اسمان ولال له په حکم د الله ازمکم په خپل مقام باندې برقرار ده الله په حکم باندې لکه دین دوانو کتاب ویټ کیږي کړی دي زمکا د غوی په خر باندې ولار نه مړه ها ادا به امره په حکم د الله ولار ده ثم زادا کوم دعوت ملار ده بیا کلا چرو بلی تاسو را پرا بلو د زمکې نه ناغان تاسو تو تخرجون تاسو بروځي چې کلا تاسو ته دعوت ملاو شي आवाज شي نو بیا به تاسو روځي آواز بوشی یادون میلار جللہ آواز مخی ما داری بیان کرو بیت المقدس پا گٹا با مو مقاتل قول لے حودری کی حضرتی اسرافیل علیہ صلاة و سلام آواز با کہی یا آیتو الازام البالی وارا رکو زارو شو وارا رگونو کر شو وارا یختو گڑو گڑو شو روزی میدان فیصل ایتا آغا خلق بروزی میدان دو فیصلی تا لقبرلونا خفاتن عراتن غورلا پیب لبئی قبر بشویگی او پا بربند با خلق میدان دو قیامت تمنده وئی او قرآن موی ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرة سنگ چه ما پیدا کری وئی پا بربند چه دنیا ترات لی دو مور دو گیرنا پیدا کری نو کمیس دیو سنت وی ننا سنگ چراغلی وی دغا سبری بیا پورتا کوما ولو من فی السماوات والارد اللہ را احتیاط دار سرے چه پاسمانو گیری حضمکو کی طول اللہ تری تابدار دار اللہ ازاتے یبدو الخلقا چه پیدا کئی مخلوق لرا اللہ مخلوق پیدا کئی بیا با واپس کی دی مخلوق لرا وو آون والے او دا بیا واپس کن آوان داری رسانی پالا باندی مثل الاول یا سغر اسمی تبزیل ہاں دا پخفیل پمانی باندی وو آوان والی او دا بیا واپس که دل اسانی پالا نو دا اسمی تبزیل ہیوی گنی بیا پر دیر اسان دی دا لنبی فکرانو نکلا کلا دا سغر اسمی تبزیل ہیوی لا وی پیتبار دا عبادو باندی دانه چې الله ته مخې ګران او رسو ته آسان دي صغر اسم تبذیل ها په بار د عبادت وې یا صغر اسم تبذیل او په معنا د فعل سره وي و وا ونواله مثل الاول او دا واپس کېدل ډیر آسان دي په الله مثل الاول په شان دا اول څنګه په اول آسانو نو بیا په دا سره آسان دي هغه ته څه کمه داغو ها ولو المسل الاعلى اول الاعلى صفاتونو یو چتو چتا پاسمانو نور مکو کې پړد مؤمن کې د مؤمن پزړه کې د الله لوی صفات دي برا او کته لوی صفات دي او د الله دې زورو او حکمت والا مخوا بسم الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيبتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرقوا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل آياته يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعدهم يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنتم بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرة ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات لا يقولن الذين كبروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستحقنك الذين لا يوقنون. د دې زینا اوس مثال بیانې ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانې الله تعالی په مثال د جنس تاسو نه تاسو د جنس نه الله تعالی ته مثال بیانې په شرک په تردید باندې حلکم مما ملکت ایمانکم آشتر تازو تپارا داسنا چه مالک شوی خیلاز تاسو خیلازون از تاسو من شرکا سبر خدار پا مال که چه رزق کرن من تاسو تا پان تنفی سوا چه شی تاسو پایی که برابر تخافونم چه یاری گئی تاسو داغی ده شرکتنا که خیفتی کم پشاند یاریس تاسو پخپل میز که پشاند یاریس تاسو انفوس کم پخپل ملگو پخپل آسب پخپل رومو بانده کزال کوم دارنگی واجب کو منگا دلائل لی قوم یاقلون داس قوم دبارا چدا کر نکار اخلی اللہ وی تمالی کی تا دما نوکر در کو غلام او تا غلا صرف تنخواور کے دوزر یادری زرم بیاش پاغو دکان کی جیداد کی کاروبار کی شرکی زالنا نی شرکی اغلا صرف اخپل تنخواور کے نو ظالمہ چاگا پخپل کاروبار کے زان سره نه شریکے نوکر او غلام نو زما پا خدایے کی مدرگادات ما سا سنگ شریکے لو خود سوچو کا کنا تا ته بندي او غم بندره بنده ته ځان سره په خپل بنديګان او په صفاتونو کې نه شریکه ځان سره او ما ته وی چې دا د فلاني ذمہوار دی او دا د فلاني ذمہوار دی لوی مجرمینو ها او دا خبرم ده وې کاله کدا بچې تا سره په دې بچي کې فلاني شریک دی مرکې کنه کې وګور و ما دې الزام لگا واته چې دا الله په خدای ته باندې الزام لګي چې دا د فلاني دا الله سره برخي خواري دي دا الله نازبینان دي نوزرم به دې سره تا سره فلاني شریک شوی نه په دې بیا څنګه جنگ کې دا الله سره په شرکت باندې خوشاله او خپل سره په بچي کې شرکت باندې ناراض ای وینا دا خو زماره سچا وعده هم نو الله دې یوازې سچا پای کې به نور صفات د مخلوق نه شریک کړه سره اب سچي صاحب بل تبع الذين ظلموا وهم بغيرهم بلکې روان دي هغه کسان چې شرک کوي خپل خواهش په سي بلا دليلا وميادي من صلى الله سبحانه سم کی ها ماشين غالبا لګیدل ماشين بند کړيږي لگ مشین بند ہے گا نا فمی آدی من ازل اللہ صوبہ توفیق اور کیا چاہتا چلا گمراہ کی نبوی دل اللہ من ناصرین سوکم دادی فاکم وجہ کا نپابن کے اقبل زان فاکم وجہ کا لدین حنیفہ پابن کے اقبل زان دا پارداغ دین حنیفہ چھ مضبوط دین دے پارا مضبوط دین تابیشہ آئے پس روان شمالا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ فطرت مفعول لفعل محذوف اتبعوا فطرت اللہ تابع دین دا اللہ فطرت پماند دین سرا تابع دین دا اللہ آغا دین فطر الناس علیہ چھ پیدا کر اللہ خلق پار دین باندے امام رازی دا فطر مانا کر توحید اللہ پر توحید بالی مخلوق پیدا کرے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا تبدیل لخلق اللہ نشتر بل دل دپارا دا پیدایش دا اللہ لخلق اللہ لدین اللہ دا دین دا اللہ دا اللہ پر پیدایش کی تبدیل نرازی دا اللہ پر دین کی تبدیل نرازی دا غلی دین مضبوط تا دا یو اللہ عبادت کول دا غلی دین مضبوط تا لیکن جا دخل کنا لا یعلم نپویگی کو منیبین ایلے منیبین دا ها کونو منیبین ایلے شیطان سو را گزیدن کی اللہ تا اللہ تا رہو گردئی مرو واتقو ویرے گی دا اللہ نا واقی مسلاب پابندی وگر مانزو او مکے گی تاسو دا مشرکینو نا مکے گی تاسو پامر دا مشرکینو دیو جن امام احمد ابن حمد دلیل نیو لے تو سوک مندکنو آغا مشرک دے دا آیات پیش کئی پترک الصلاة قصدن اغوی صلی کفر و شرط رسیدی او زمن دا احنافو پا قصبانی موسکول شرک و کفر ترسیدی نا خو حالوی مجرم دے من اللذین فرقو دینوم دائی کسانو نایو قوم دے چه تسنس کرے اقبل دین لگا شیاری شیان ڈلے ڈلے ڈلے جوڑے کلے مختلفے کلو حزب بما لدین فرعون حاری و ڈلا پاغ دین چرد سردی خوشالا پاغ پل دین بانی پاغ پل کار بانی خوشالا پاغ خوشالا دینو و یرا دا منگلہ خدا و دا منگلہ خدا کلو حزب بما لدین فرعون حاری و پاغ پل دین دی خوشالا شرکیات بکر و پاغ خوشالا دین بدعات بکیو پاگی خوشحال دی کلو حزب بمال دین فرعون حاریو پاک پل دین بانی خوشحال دی شرکیات و بدعات بکی حلکا دالان سوا مخلوق مالک دفیدی و دو نقصان گنی بغیر دا اسبابو دا شرک دی اللہ دالان سر دالان سوا مخلوق مالک دو فیدے و دو نقصان گنل بغیر دو اسبابونا دا شرک دے فتاوہ شیری دری سوا دو دیش کری کری دی آسن فتاوہ اول جل چتیس کری کری دی فتاوہ قانیہ اول جل یوصل یوکم نوی کری کری باشت زیور اول جلی او سر شپک پنزوز کلی کری مخلوقات مخلوق تر آمدت شوی او دا غی مالکان دی فیده دو نقصان کری دا غی دارت طریقه آپ کے مسال او ان کا حل اول جل چار سوی سنتالیس کلی کی فتاور علمیہ اول جل چوالیس صفح کلی کی فتاوہ محمودیہ اول جل درے سوال سمہ صفحہ کی رکی چھ مخلوق با مالک دو فیدی او دو نقصان نگر دے کہ یو انسان مخلوق بغیر اسبابو ددی قائل شو چھ دے ما تا فیدہ و نقصان را رسے او سبب نشتا دا دا شرک عقیدہ دا دی کتابونو لکری دارنگی اللہ نا سیوا دبل چا عبادت کول دا شرک دے او نظر نیاز دا عبادتو رامدت شویل مخلوق تا دا عبادتو ننو گورا مخلوقات کی چیری فلانی اپنے کئیشا فلانی رو رسے گا فتاور شریعت 332 کفات المفتی اول جل 223 فتاور محمودیہ درین جل 229 دریم جل درے سوا یو درش مخلوق کی چگی دارنگی آواز کے آواغی نا امداد غالی علیکم ابلانی زیارت تزم بادو بابا لزم چمال حباد خیقی او داغی نا امداد غالی امداد غختل دا مخلوق نا بغیر اسبابو یو خو پاسبابو چبائی مالا پیسے راکا یو دو دلو پی بھی پکار دی ہمالے کتاب را کا قلم دا خو سبب دے نو مخلوقات جدا اولیاء کرامو او دا پیرانو سر مینہ کئی نو پدی وجہ کئی جدا غیر امداد والی دا مالک دا فیدی دے مالک دا نقصان دے اور آرسیگی لکا فتاور شیدیات دے سوا یو در صفا جدا شرک دے مخلوق نا بغیر اسباب و امداد غختل لیکن ان سوا روان دی مخلوق آپ دربارون سر دی دولیاء کرام پا مزارات سر خودے رے اور آز بابا تا تراغلے مو زتارے مو تا اللہ توایا اور شاہ بکورے پتا بشو پخدے بشی پتا بشو پخدے بشی بازا نلرے کا اور دیر پیدا لسے کوپے لیو لے ویڈیر تکلیب دی راتا کرنگ ورے نن چدن غالما داد شرک اکی دوا امداد الفتاوہ پنزم جل درے سوا چون ساٹھ کی کدا شرک دے فتاوہ دالون دیوبن ہاں عزیز الفتاوہ ستاسی کیلی کدا شرک دے فتاوہ قانیہ دا کولی والا اول جل یوصل نبی کیلی کی شرک دے زکر زمانگ نمانی کولی والا ہومنہ کن حاغوی پدی چداغنا طلب کے چدے دفلانی او دفلانی سی زمواد دا شرکو آپ کے مسائل ان کا حال اول جل 66 کیلی کی دا شرکو فتاور ہیمیہ اول جل 44 کیلی کی دا شرک دے فتاوہ محمودیہ اول جل 354 کیلی کی دا شرکو نظر نیاز منخت دبل چاپنم پیشکول دا شرکو انہوں گل شکرانی دی قلم گل دی او گران او پیسان داغی پنمونو زبر کی یو علالی گی سو چرگانا لالی سو گران او پیسان سو سرگانا لالی فتاور شیدیہ 250 صفحہ شرک کفات المفتی اول جل 211 شرک امداد الاحکام اول جل یو سل شپگت یا کوئی دا ناروا شرک دے دبل پنم منخت پیشکول دا شرکو او خلق پری شرکیاتو کیا اخترے فتاوہ قانیہ والجل 230 صفحہ عزیز الفتاوہ 88709 صفحہ محمود فتاوہ محمود اولجل 167 اولجل 148 امداد الاحکام اولجل 186 بیشت زیور حصہ اول 56 صفحہ آپ کے مسائل اور ان کا حل اول جل 193 صفحہ فتاوی عثمانی اول جل 107 صفحہ معارف القرآن اول جل 424 صفحہ، انوار البیان دریم جل 32 صفحہ، فتاوی محمودیہ کم چی دا محمود الحسن دیو بندی دا، یو فتاوی محمودیہ دا مولانا مفتی محمود صاحب دا اگا پینز جل دا کرا، یو فتاوی محمودیہ دا محمود الحسن دیو بندی دا دیو بند اگا پتہ دا سو جل دا کرا دو در جلده که دا یو ما سرشتا ما پشپک زر روپای آغسته و اوز که دیشه گرانه شوی دا ما سر آغا اگدره فتاوه محمودیه اول جل 282 صفحه نهم جل دو سوا دره یا صفحه اول جل 334 صفحه درین جل 399 صفحه نهم جل یو سر سرورت یا صفا دا ټول ذکر کئی چه نظر و نیاز منخت دا بلچا پنم پیش کول بغیر دا اللہ نا سلے پدے مشرک گردی فتاوی طول لگی اگر قرآن نمال فتاو ہو منکن تو ها مدرسو سر تاؤن کے تو ها مدرسو سر مرست کے اصف تاؤن کو ما خود مدرس منم نه نو کم سے کم چې د کوي مدرسې سره تعاون کې دا لري مدرسې خبره حکومت نه کړه دا غي د فتاو خبره حکومت نه دارنګي حدا او دا خیره چي او دا برکت چي مخلوق بغیر رب العزت نه د مخلوق په نوم نزونیاز پیش کول هغه ته مدد شوي دا شرک او کوګرو هر جا ځان خپل طریقه ګرځول دارنګي غمونو او خادل ګورا دا درې طریقه دا دینی تس نس کو او هر یو ډلا پاغ دین چې د دې سره بیا په خوشاله اوم دي غمونو ګورا اثر دالو علي په دې خوشاله دي غټه درگاه ول جوړه دا خلک ول روان دي اوبنګي هر زیارت پار درځي کې پار کړي کې خلک پاغ دانو چې دې اتفاق او کچدا شې ناروا او شرکو ول زمن کرے سبب د تباہي ګرځي زکه چې کمزې کې شرکيات او بدعات کیږي باغزه کې دا الله رحمتونه بنديږي او دا الله غضب متوجي کیږي ها دا الله نن غضب متوجي کوم دي کې شرکيات او بدعات دي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ناري او دلا او بیا غمونو کې ګورا دا سلوي تیرا او دا کلیزه دا دملوش پدا او دا شبینه دا او دا فلانه دي او دا فلانه دي حلال کې زمنګ پیغمبر خویلی لا تختص ليله الجمعه د شپه د جمعې مخاص کوي په خیراتونو باندې او تا تفسیر شروع کړی او لګیای دا د مروش په او دا د جمعې شپه او دای پینځه سره او دای حاصل وختم دا او دا شپږ میاشتې دا او دای کلی زرا دا دین نه کم نه راول سړیا دا و د اندوانو طریقې وی او ته رالې دا په نقش قدم روان شوی او که سویلو دې خیرات نه منی مصیبت دې خلکو کې راځي هو مر من دا تخصیص نه منو یو صاحب دې دانن چې کمال آزاد جمعه جمعه رضوا ابو دردا او سلمان دوار صاحب دې ابو دردا قربو او سلمان فارسی دا غم المشو نو سلمان فارسی لال ابو دردا له روټي روخ کلا نو سلمان رضی الله عنه ته وی روټي ما سره اخرا وې زه روټي نه خورم وله وې زما روزه دا وې پړوند روزه وا د جمعه رات روزه وینا وې سبا د هفته روزه سبا د روزه وی وینا وې سبا د آنند وله روزه دا رند جمعه جمعه المبارک مبارکه اوس مو مبارک شریف راز دا وې ها وی ما سره با روٹیل خوری او بیا بزو پیغمبر سره با شریعت کو روجه پی ما تکلا او دار روان شو صحابا نبی علیہ السلام سره پیغمبر موجودو نبی علیہ السلام دربار کے حاضر شو ابو دردا حضرت توی حضرت سلمان پا ما روجه ما تکلی را نبی علیہ السلام سلمان توی سلمان تا ابو دردا روجه ولی ما تکلی را وی حضرت ما د د دو روجش ز د دا ملما شوما نو دما له روټي را بار کړه نو ما یو روټي خوړه نو دما نو دما سره روټي نه خوړل مې ولې روټي نه خوړې وې زما روجا مې پرون دې روجا وینا مې سبب دي وینا مې نن دې وړي پرون دې جمعې سره غراز ده نو کدا د جمعې دارز تامل له خاص کړي د روجو د پاره ما ته وای زم بیا روجي نه سم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ابو دردا توئی اے ابو دردا سلمان افقو من کا د سلمان پتل لگا سی گزار ورکے وے سلمان افقو من کا ابو دردا سلمان سال پ دن خپوی ابو دردا سلمان سال پ دن خپوی ابو دردا سال سلمان پ دن خپوی دے پیرے او تویری د جمعہ دا رز ما د روزو پر نہ خاص کرے ا د جمعہ شپ لا تغتسو لیلۃ الجمعہ دیرال تخصیص شروع کا یو تعین دے او بل تخصیص دے دیکھ فرق دے تعین دے دے پارے کے چھ زما رور دے رشتہ دار میرے خپلوان دے الک خیرات کوم اغبر جمع کم زکات دین بغیر اگر جمع کی دے نش تعین ہوئی ثواب ہوتا نے یو اتوار رس خاص کی چھ اتوار پر رس بزے کے خیرات کوم چھ خلق چھٹی نو پدی و جبانی ایتا خالق ثواب نوی نو دا خیر دے آئیو پدی شپا پدی رزبانی زکر خیرات کوم چا پدی کی ثواب دے ایتا تخصیص ہوئی تعین کولے شی خود تخصیص پا عباداتو کی نشے کولے مستقل لفظ حدیث کی راجی لا تختصو تخصیص بنے کے رزان پا عبادات ایران رزان پندسے شروع کو رزان تخصیص پا عباداتو کی شروع کو من الذين فرقوا دينهم دا که سماج تسنس کوي خپل دین لرا وکانو شیاغي شیان دل دل مختلفه هر یو دلا پاغ دین چې د دې فرعون خوشاله و اذا مسل انسان او کلا چور جی خلق ته تکلیف نو دا او چې خپل رب ته منیبین چې دا ګرځیدون کی الله تا عاجز کون کی الله تا الله ته بیا چغه وي ثم اذا ذاقهم من رحمتنا او کلا چھو سکو من دیتا میرا بانی ناکان دل دا غینا دخبل رب سرا یو شرکونو کبھر خدار جوڑے رسر پارا دیتا پارا چکو پرو کی پانی مطلو بانی چھوڑکڑی من دیتا فیدوار ایزتے پوئے بچے تاسو مطالبہ دا مشرک دا دلیل کئی آیا رالے گلے منگا پدے مشرکینو بانی پدے شرک بانی سلطان دلیل او مشرکا تالما پدے سے دلیل لالے گلے دا ته کوم شرک فوا چې دا دلیل یتکلمو خبرې کوي یتکلمو بیان کوي بما پاغمدرګارانو چې دی به الله سره یشرکو نور برخدار کوي دا ته چې الله سره کوم برخدار جوړ کړی دی نو تاسو له په دې سره دلیل شتا ها فالتو دولا برانکم ام انزلنا علیم سلطانا ایتونی ایتونی من بکتاب من قبل آزا کلوی ایتونی کلوی فاتو کلوی آتو کلوی امن زلنا مشرک کلا پدی پوئی کلا چھو سکو من انسان تا ایتا تا دلیل دا شرک را غلا جتا دا شرک تا سر پدی شرک سدلیلو ظالمان چھے فلانے دا فلانی زموار دے فلانے دا فلانی زموار دلیلو خوایا کنا بچھے دلیل دا سر نشتان ولو نبی آروانی تاسر دلیل سو چا اصحاب بابا زموار دے ها دفلانی تاسر دلیل سو چا سلمدان بابا دار سے زموار دے تاسر دلیل سو چا رجی بابا حدیمی زائلو او دو ها ار سے زموار دے دلیل دے سر سو ما تو ہوگا وَإِذَا زَقْنَنَا سَا رَحْمَتًا فَرِهُ بِهَا کَلَا چُوسُكُمْ خَلْقُتَ مِرَبَانِ خُشْحَالِي کی پاہِ بَانْدِ اور کون رزید ہے تکلیف پر سبب گا گئے ہاں چمک کی دیگی لیے دیو لا سنو دا گئے ناگان دی یقنتون ویدی نا امیدہ بل دلیل اکلی آدھے میں گوری بشک اللہ فراکر رزا چلا چکو خوشی اتن گئی یقنان پدی کی ساج نشان نغیر پاہتا قوم چیکن کے ورکا پلوانو تا حق دا و مسکنان و مسافرو تا دا قرد دے دا پارا دا کسانو چوالی دا اللہ رضا منتیاو دا کسانو من مفلون دیری ها کامیابونا وما آتیتم من ربان او آغا چور کوئی تاسو من ربان ربان رضا که مراد سود نده من ربان آغا چور کوئی تاسو من ربان سطوفا ربا یو مانا لغوی دا ایو مانا استلاحی دا دلتا پمانا دو لغت سره ده ربا ربا یربو پمانا دو زیادوالی سره د دې لپاره دا شه د لور کوم چې سوال دې مال ډبل راکی دته ویم چې سبا ماته وي غم کې ته د جنازې رزم چې سبا مال راځي نو ټیک دې ځاتواله خو دې ځان له وکړه خدا الله په دربار کې دې اجر نه سیوا کی دلدا پیسې ور کوم توفه سره ول عالم چې سبا زما بچو شي زما خادي چې دې مال بیا خسه راوالي یا دو مال والے ډبل وما آتیتو من ربان او آج ورکوی تاسو من ربان ستوفا حاس بخشش یعنی سبا چه دا پیسی دی جمع کئی دا سر روپی او پریبان زرو دو زرو تا پاکی خبر ورسی را دازه که چه سار دمائی و ملگره و ما دیوی چه ما قتل ہوئی پدی کی سسونا را ملاوت دا پریباز و پیسو کی نو دا غی سونی دا بده که دا مندری مندری خبری نیدی سونه دا حنو پده پیسو که بازو که سونه دا اوز با آلی و دا زغط آچائی او تا بیچه سونه و بگی گوری وما آتی تو من ربان لیرگو بی اموال ناس دیده پارا جاتواری او کی پمانو دا خالکو که دا شیر در کوما چه سبا دا دی وز مالا غور شیر آکی ڈبل شیر آکی نو ٹیک دا تا خوزان لشه سیوا کو ڈبل لکو خوفلا یربو اند اللہ دا اللہ دربار کی نسیوا کی چالا یوشے ورکے دا اللہ پر رضای ورکا تو فرا حد یرا اس یوشے ورکے فلا یربو اند اللہ نسیوا کی نجاتی پر نجد اللہ وما آتے تو من زکاة اواش ورکو زکاة حق دا اللہ دا اللہ حق چورکے نو ام تریدونا وجہ اللہ پاہی دا اللہ رضا حاصل ہوئی دانا چا پاہی کم خپل لنکے او آغم دا سنگک سب دا پارا اورکے و اولائی کا هم المزفون ادا کسان دو چنک انگیری پل اجل لرا خیتا بل دلیل اقلی اللہ اللہ جی خلقکم اللہ رضا تے چا پیدا کری تاسو بیا رزق در کئی تازو تا بیا بمرک کی تازو بیا جوندی کی تازو آشتا دے در مدرگاران استازو ناسو چا کئی دے کارن استازو رشے اللہ و عزو خدا سے ذاتیم سوک دنیا تراوالم سوک دنیا نبو زمان تاسو پیدا کوما رزقنا در کوما نو آشتاسو مدرگاران کے داسو سوکشتا چا دا کارن ہوگی کولے جی نا نا نو چنیشو کولے نو سبحانہ پاک دے اللہ دا مثال نہ دا دوی مثال پیش کو مثال نہ خیدا سی وتعالى الی دانا چدی بشری کی دا اللہ سلام خکار شری فساد پہنچو دریا بن کی بس سبب دا ای چکل دی لاسونو دا خلق کو دیر بارا چھو سکی دی تا باج یا سزا دا امنو چدی کما عمل کئی خامغا جدی واپس شی اللہ وی فساد چراغ لے پہنچے کی دریا بن کی ندا ها پوچه کی قات سالی دا پوچه کی نن عذابونه دی او پا دریابونو کسا عذاب دی لانچونه روبیگی جازونه روبیگی بار حال قسمه قسم عذابونه دی داد سو جنا داد خلقو دو بدا ملی دو جنا چه خلق شرکیات که ننو گورا بے حیائی سے انتحانشتا دو شرکیاتو دو بدعاتو سے انتحانشتا وا پیغمبر او گردی دنیا کی وګوره څنګه شو انجام دا کسانو چې په خواو خو زیاد غنه مشرکان زیاد مشرکان هو سم زیاد مشرکان دي فاطم او جکا لدین القیما پابند کې خپل ځان د پاره دا دین چې مضبوط دین دی مکه تر دو دا رزنا لا مرد له من الله چلو بھائی واپس کے دل دارے دا پارا دالا دا طرفنا یوم ای جن پدارا کیا سردون ایبا بیل بیل شی بیل بیل بشی پریشان بشی چاچ کفر کو صدا پاغد کفر داغدہ سزا راغه د پاغه کفر چا چا عمل کو نیک نو د پارا د خپل ځان یم حدون تیارې کئ بچونه ځان له جوړې دې د پارا الله ها قیامت راولي چې بدلو ورګه کسانو ته چې مان راولې رین او عمل نیکړي نه د خپل فضل نه شکا الله من لکه د کافرانو سزا د وجود کفر دا غینا او باځه د نه خدای الله نه د الله په یوالي ایو سرر دیا را لی گلد بادنو دی زیر اور کونگی دیر پارا چوچ گیتا ستا دخبل میرا باندی آنا او دیر پارا چی بوزی کشتای پا حکم دالا روان دی کشتای دالا پا حکم او دیر پارا چولتو ویتاسو دا فضل دالا نا دالا فضل پا دی اولتو کشتای که پوری وزا زالا علم حاصل کا دنیا حاصل کا خام آغا جی تازو شکری آدھا کئی وز بیا سب دام بیاو تاکی رای گنی ماستان پوخا انبیاء کومنو تا راگری وارا انبیاء دی کومنو تا پدلائر باندی نو فکفرو آغی کفرکو چاہی کفرکو فانتقمنا من اللذین آجرمو نما بردو آغستا دا مجرمانو نام لان مجرمان میں تباہ و برباد کل چاچ جرم کرے رے اللہ سزاور کرے را وکانا حقنا لینا نسل مومنینام او دے ثابت پا منگ بانے امداد دا مومنانو اللہ وی سبا خام خواد مومن امداد کوما وَلَا يَنْصُرُنَّا هُو مَنْ يَنْصُرُو کلے وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُو ها وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرْ مُومِنِينَ مومن کی عبراشی اِنَّا لَنَنْصُرُو رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خام خواد امداد کوم و تخم سوخا دا کنا الله الذي اسر امدادكم الله الذي يرسل الرياح الله ذاته چرالی کی بادنا فتسير صاحب امداد بدی اعلی کئ مضبوطی بدی اعلی صورت کاف کی تیشو اغا اصحاب کاف کړه چې بیان ته ودی ای وربتنا علی قلوبهم کلا اذ قاموا ما غی مضبوط کل پناس تنو کلا چاغی او در دل دا پارا دا بیان چگه اکلام چگه سوا قالو ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض قیز قامو والالی او در ایگا بیانو کچگی والا وی مضبوطی کچگی نوی نوازی لرزی گی با اللہ اللذی دا مرک سر ولی یلی گی مرخ واسم سر لرازی اللہ اللذی یرسل ریاہا اللہ ذاتِ چرالی کی بادنا فتسیرو صحابا پوتکی دا بادنا وریزو لرا نخوری دا وریزی دے دے لرا فی سمای برا سنگے چکوغشی وریز راولی اللہ دے وریز راولی چھ بارانو کی آو گردے دے لرا کہ سفندرانا ویوی بساس کے چرہوزی باد مندائینا کلا چورسی کی دا بارانا چاہتا چکوغشی رسیئے دا آچا تا چې خوږی دی خپل بندي ګانو نا ناګان دی یستب شرون خوشاله خوشاله وای باران خوشاله کا فصل تازه شو خلق خوشاله شو ګرمي پشا شو وای کانو من قبل ينزل عليهم ان مخفف یقینا یا ان وسریا اگر شو دا خلق من قبل ينزل اگر شو دا خلق مخکی دو راتو د باران نه علیهم پدای باندي من قبلی یعنی مخکې د کېدلو د باران نه دا من قبلی د مخکې من قبلی د پاله بدل له ها لمبلسین خامخادن او امید کوم ګنا اول خود سخ نه امید نه که اوس خلق نه امید شه ویره باران به الله سو کی رساله دی فورا الله سو کی بارانو کی د خلق هغه نه امیدی په امید بدل شي الله دې و کینو بل دلیل اتلیش پارسم فنظر گورا الی آثار رحمت اللہ آغا نخود رحمت دا اللہ تا آثار جمع دا آثار دا نخی سرنگی دے نخو تو گورا دے فسجنو باغنو تو گورا دے آثار کی فصل لے باغن دی انسانان دی سرنگی تادا کے ازمکا پزوچوالی ردینا یقینن دے گی اس بعد قیامت تفریحان کئیم یقینا دا الله خامخا جون دي کول دو مړو ولره لمه الموت خامخا جون دي کول مړو لره دا الله پاجوسي دي قدرت والا ولئن ارسلنا ريحانا كشطرول يغمن بعد فرعوا امن ديد فصل لرا مصفرا تكجل وداخل ازمار قبل ذکر را ہے مخی خو فصل ذکر نرے او زمین را دے کے منگو ذکر دے فنظر الى آثار کماوی آثار جمد اثر نقیتا ہوئے اریو سجد اللہ پا یو والی نخرا کاغ فصل دے کاغ باغ دے نو دار او زمین را جے دے آثار ہوتا ایو اثر بکی فصلم دے اوینی دے دے فصل را مصفرن تک جل زلو نخامہ گرزی دی منباری پس دالا کدر فصلنا چھ انکار کئی بیا انکار کئی فائندکا بشکت پیغمبرا لا تزم الموتا نشی اور اولی ملوتا ولا تزم سم دعا او نشی اور اولی کنتا بلنی لرا ازاو اللہ مدبیرین کلیرو گردی شاکو ان کی پدی آیات معجب تفسیر قوم خونن سرکنے مرائی میں آواز گڑ وردے ولی بیا سو کوری ہاں اواز انشاءاللہ رستو فاتر اتب خیر زوز آدم کو فاتر کیم داو سنو بس دیکھ وزو حکم چھواز انشاءاللہ کم دیکھ زمان برابری فائن نکا گنما عرص برابر کری کتابون میں روڑی دارے فیصلہ میں پدے اوکل چینکوں فائن نکا لا تزمی الموتا بشکا تنشی اور اولی ملوتا ولا تزمی سمت دعا آنشی اور اولی کنتا پلنے لرا اذا والله مدبرین کلا چې وګرځي شاکون کې و مرا مرو خو پرېدا هغه ژوندې او کون ناوړي نو مل وسو اوري دا وکاره خبره ها و مان تبع عادل يوم ينزل قديم ارباس پکار نه قران دلیل دې ملي ناوړي کده وای وای لګیا دي خو هغه حدیث چې کوم دې پیش کې دوا پاغي لګو ایوبل چې زنانه قبر الرزي او یو روایت پیش کئی دا شیخان جورشی ری اس کنه باز زیرو که ها فازلان عالمان شیخان صدوت کی زکی منگ دور حدیث کرے دا حدیث کی چرا غیر دی حیاء من عمر وی بی بی آئیشوی چه زبا مکی قبرستان تطلما چه زما پلار او زما پیغمبر نبی علیہ السلام وفات شو دا غصی بطلم ما با حال تک ہاں لپٹکے خود دار سے جامع او چکر حضرت عمر فاروق دفن شو رضی اللہ عنہ نبیابا ما ستر کاو حیاء من عمر منکہ کب جائے کی بیانو کو قبرستان تطلل دا خوز و خیلی نو چھٹو نراش ویر اب لانے جائے کہ یو عالم دا فازل دا شیخ دا اوی چو گورا حیاء من عمر کا پردہ کی زینو خیر دے بی بی عائشہ و پردہ کے اللہ و دا حدیث تا پتشتا ہاں سا حدیث کو کم سے کم سے انتہا خوشتا کنا اینوی علم شتا پفند آ حدیثو کی اوہ سے خلق و منس کے او دو خوز و منس کے اشتبا پیدا کے مطلق تک دو خوز و قبرستان تا ناروا دے او دا حدیث جواب انشاءاللہ خیر زکوم فَإِنَّكَ لَا تُزْمِ الْمَوْتَ وَلَا تُزْمِ سُمَّ دُعَا اِذَا وَلَّ مُدْمِرِينَ نو چې کوم زنان دي نو دا د زدکی نو چې کوم عالم فاضل شیخ ورته وي نو فورن جواب دی ورکي هو مان تا هداګه دا هو سمدارس دی پائے کې ها دې ځان ترې کتابونه شادي سنه یو سو تزدکی او دا بخاری وي او دا بخاری ډیر ګران کارو خلک بخاری سے پوي اله پاره مهنت پکارو علم پکارو قران هم زدکیږي عقیدہ سمیگی قرآن و آدیس خدا سے نیچا آئے دا پارا دا باج علوم و زدکول نعید ضروری حدا سے نوا چلا ارکو جابو دلی رازی آواغی طریقینی اب بخاری بیاد پا خلق اترازو نکی چو والے آیا من عمر فائن نکا لا تزم الموتا زبتاو سے انشاءاللہ خخ دلائل پر یخیم کے خیرے فائن نکا لا تزم الموتا ولا تسمع ثم دعاء خمن دا سے کلا کلا خبر ہوئی بیا اذا ولو مدبرین چدا سے اعتراضنا شیخ فاضل کہ ہاں وما انت نمنگ دا کی جواب نہ درکو ان شاء اللہ وما انت بیاد الوم ينزلالت امام او نہیں تو بیاد الوم لار غون کے لنتا ان زلالت کلو مڑی یوری شیخ فاضل ہوئی وہی گڑا اگر حدیث کی چرازی انہو لا اسمو قرآن علیہم تاسوا سے حدیث نہ منے وا قرآن کی چرازی انکا لا تسمع الموتا تو غاسی قرآن نہ منے وے وما انتا بمسمع من فی القبور تو غاسی بے قرآن من تدوہم لا اسمو دعا نوے دے سر بسکے پازلی وما انتا بے آدل امی سر رواز پازل اشوا وما انتا بے آدل دن دشمن اشوا ومان تبع عادل یومی نو دو قرآن خلاف کون کی شوا ومان تبع عادل یومی انزلالتیم کلو ایدا دیل عبارت نورزی دا تجویدی نرے کرے کلو ایدا خزی قابا آغا پوئیگو چھے تجویدو کی چھے دو ٹکی بے تجوید زکری نو بیا ودا نور زنانا چھے قرآن زکری نو دا غینا منع کئی ومان تبع عادل یومی انزلالتیم چه گوره زمام گوره سحیثیت شتکن ومان ما پرون تاسو تغییریم یو انسان چه سوک زان مشوری مودودیم زان مشور کره ره کنه خور دنیا خلقی پیجنی پسی پیجنی تاو سپتا شیخ فاضل آلیم داسه کلا کلا زان دا چاوی پلانی شیخ ها لیلی مقام لری گوره داسه خبره کنی نو بلا وی نو بلا وی خاما خازم آخون سنو موشی کنه په یو مسله دلیل نشته موږ چې کومه خبره وکوه په دلیلی کو هو شکری بیا زمانه ته پوسوګه چې مولانا تاسو دا خبره وکړه نو دې دلیل سره دې حدیث کې چې راځي زبر هغه جواب وکم خو غلطه خبره خلکو ته په بل رنگ کې پیش کول د دین نه خلق متنفر کو دا صحیح نه دی ها ومان تا حداد قران او د سنت د پیغمبر دشمن یې انسان ګرځي ومان تبع عادل یومی انزلالتیم من تکین دا حدیث معلوم نرے اتا اس تا معلوم دے خو منگو کلے جوابو کو کلے منگو زاسم سلے دے خلقو مخی کو پریدہ دا غاسے کلے کہ چاہتا معلوم نہیں چھ سبا سے خلق پہ گڑ وڑی گی خوچتے اس خلقو تا معلوم ہے کہ اوخ کارے کہ منگ میں جواب اور رتخ کارے کرو انشاءاللہ ومان تابع عادل یومی انزلالتیم این تو اسم اللہ مئیومینو بیاتنا نیتا لارخو ان کے لنتا تو گمراہی رہینا نی ناو روی تو مدر آگا چاہتا چیقین کی زمان پایاتو نباندی تابدار رکمونو دا اللہ اول لسم دلیلی اکلی اللہ آگا ذاتے چی پیدا کری تاسو دا کمزوری سیدنا کمزوری شے آگا نطفا کمزوری شے دے عرش قبلی لا حس فی ولا شعور فی ولا عقل فی ایشی پکی نشتا او انسان تا اللہ پیدا ہے بیا گرزول پز کمزور نا قوت بیا گرزول پز قوت نا کمزور والے و شیبہ بودا والے آغا نطفین انسان نوجوان شی آغا نطفین انسان بیا بودا شی او دنیا نلال شی ہاں بیا خلقو او آغا نطفی کے دور طاقت دے چھ انسان پزوانے کے طاقتور شی دا یو ساس کې طاقت دوره دی چې د کوم قوت پیدا شي بیا ها او د قران او د سنت په مقابله کې بیا لګیایي بازي یغلقو ماشا پیدا کوي الله چې خوږي دایات بار بار راځي یغلقو ماشا کلوي وربک یغلقو ماشا ويختار دا الله دې په یو قدرت والا اور شبدی قیامت یقسم المجرمون قسمون بغلی مجرمان چھتے وغلو ترے کرے خیر دے یو ساتھ نا خیر دے یو گلے نا دنیا کی غمان یو گلے تیرا کلے وازکا دا طول دا دنیا مزید دا بوتا با منظر دا یوی گنٹے احکارے جی زکا دے کم مقصد تا راغلے و اغا خودا نوخ پل کرے دنیا کے دارن یو دے چالو لے جداک نباتل تا آکسان چور کرے شوتا علم دے والایمان ایمان مفعول ده فعل مذوفا و امن الایمان اور اول ایمان حاضر چی مان اور اور کله شو ته علم حد علم دی ایمان تو ور کله شو او وای باه تا کی وقت کله او تاسو ها تا کی تاسو وقت کله او فی کتاب الله بلک ده الله کی پهلم ده الله کی کتاب مانه مکتوب لیکو الای چې کوم وخت پورې داری لیکشه تر تر قیامت پورې آزا یوم الباسن دا عرض پورته کېدو دا لیکن تاسو نه پوئږئ پداو رضبانی فیدبو نکی ظالمانو تا بانی داری او نه بده دی ملامت یا قبول کړي کړي غواړي ملامت یا تاکي بیان کړي موږ په دا خلکو په دې قران هر قسمه دلیل او کترازو کې دی تا په قسمه دلیل بخاو خاو آئی با کافران نئی تازو مگر باطل پرستم دارنگی مورو یا اللہ پرنو دا کسانو چن پوئی گی تسلی پیغمبر تا صبر کوا بشکا دا اللہ وادر اشتیادا وَلَا اَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ او پریشان دینی کی تالرا پریشان دینی کی تالرا دا بیاننا کسان چی یقین نکی پا قیامت پریشان کی گم سی کار کوا سی بیان صورت کی بشارت للمؤمنین او دلائل اولس پس بعد توحید باندی واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب العظیم هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویؤمنون بالآخرة اولئک علی هدى من ربهم ویؤمنون ومن الناس من یشتری لهم